เรามาที่สายของคุณป๊อปครับคุณป๊อปบอกว่ามีประสบการณ์หนึ่งฮะที่บอกว่าเจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันหนึ่งก็แล้วกันในจังหวัดอ่างทองครับเมื่อ1ปีที่ผ่านมาเรื่องที่บอกว่าน้องๆมาช่วยลุงหน่อยและตอนนี้คุณป๊อปอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับป๊อป สวัสดีครับ ครับป๊อปตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ ตอนนี้อยู่ประจวบครับ อยู่ประจวบนะฮะอยู่อำเภออะไร คร ับ อยู่อำเภอเมืองครับ อยู่อำเภอเมืองนะอากาศที่นู่นเป็นไงบ้างครับ อากาศที่นี่ก็ฝนตกบ้างครับแล้วก็อากาศร้อนครับผมมีสลับกันครับ เหรอขณะที่กรุงเทพเหมือนพี่เก่งเมื่อกี้บอกนะบอกว่าอากาศวันนี้เย็นนะอ๋อแต่ว่าที่ประจวบร้อนนะ ร้อนครับใช่ครับ อ้าวแล้วน้องติดตามฟังหรือชอบผ่านช่องทางไหนครับเนี่ย ผ่านช่องทาง Facebook ครับ Facebook สัญญาณโอเคไหมครับ สัญญาณชัดแจ๋วมาก สัญญาณชัดแจ๋วนะอ้าวถ้างั้นมาเล่าเรื่องนี้ให้พี่ให้แฟนรายการฟังหน่อยนะฮะย้อนกลับไปเมื่อ1ปีที่ผ่านมาที่บอกว่าน้องๆมาช่วยลุงหน่อยเหตุการณ์ที่ป๊อปไปเจอมาเจอยังไงมาครับ พอดีผมช่วงไปฝึกงานนะครับพอดีไปฝึกงานที่จะไปจังหวัดที่พิษณุโลกครับทีนี้เนี่ยก่อนวันเดินทาง1วันเนี่ยผมไม่ได้พักเนาะผมก็เลยพาครอบครัวไปเที่ยวก่อนนะครับแล้วก็ไปส่งครอบครัวแล้วก็จะเดินทางไปส่งครอบครัวปุ๊บแล้วก็จะเดินทางไปที่พิษณุโลกเลยทีนี้ผมมาอยู่ใกล้กับทางที่มันเป็นทางไปทางที่ไม่ใช่เป็นทางนนทบุรีครับไปทางบางบัวทองเนาะแล้วก็เข้าสุพรรณเราไม่ได้เข้าสายเส้นหลักเอเชียนะครับระหว่างที่ผมขับรถเข้าไปเนี่ยตอนนั้นมันก็เริ่มเย็นแล้วครับประมาณสัก6โมงเย็นแล้วผมก็เริ่มเหนื่อยเนาะผมก็เลยคิดว่าผมอยากจะพักก่อนโดยที่กะว่าจะไปนอนปั๊มสักปั๊มหนึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็จะคิดรู้แต่ว่าทางนะว่าไปทางนี้แต่ผมไม่ได้รู้ว่าตรงนั้นคือที่ตรงไหนคือเขาเรียกว่าตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะครับเราก็เลยเห็นปั๊มหนึ่งนะครับสภาพมันก็เป็นปั๊มมีชื่อดังชื่อหนึ่งปั๊มที่มีชื่อเลยแต่ว่าสภาพมันไม่ได้เป็นสภาพใหม ่ เป็นลักษณะก็คือกลางเก่ากลางใหม่ก็คือยังใช้งานได้แต่ว่าส่วนก็ถูกปิดไปเราก็เลยขับรถเลี้ยวเข้าไปแล้วก็หาที่จอดเพื่อจะนอนทีนี้ตอนนั้นเนี่ยประมาณสักหกโมงกว่าๆแล้วผมถึงปั๊มเนี่ยผมก็เลยคิดว่าอาจจะนอนสักชั่วโมง2ชั่วโมงสักทุ่ม2ทุ่มน่ะเดี๋ยวผมก็ค่อยเดินทางต่อก็เลยหาที่นอนแล้วก็เปิดกระจกลงมานะครับแล้วก็เปิดเพลงคอๆหน่อยแล้วก็เอนตัวปรับเบาะนอน คร ับ ตอนนั้นก็เล่นเหมือนกับเล่นโทรศัพท์แล้วก็รู้สึกว่าหลับไป คร ับ ก็หลับไปจนไม่รู้เรื่องอะไรนะครับจนมารู้เรื่องอีกทีผมเหมือนได้ยินเสียงคนมาเรียกผมว่าน้องๆมาช่วยลุงหน่อยผมได้ยินเสียงแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ลุกขึ้นมาตื่นนะครับก็คือตอนนั้นไม่ได้คิดว่ามันมีเหตุการณ์อะไรจนลุงก็เรียกซ้ำอีกทีหนึ ่ งน้องๆได้ยินใช่ไห ม มาช่วยลุงหน่อยหลังจากที่เสียงที่สองผมได้ยินผมก็เลยตื่นขึ้นมาตอนนั้นที่ผมตื่นผมเห็นสภาพปั๊มคือ ปั๊มเขาปิดครับ ครับ ปิดไฟปิดอะไรหมดแล้วคือไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีแค่รถผมเพียงคันเดียวนะครับแล้วแสงไฟมันไม่มีเลยก็คือมันมืดแล้วก็ไม่ได้เห็นเงาของใครครับเห็นแค่แสงไฟจากของในนาฬิกาของรถนะครับที่มันสว่างขึ้นมาก็ตกใจปั๊มมีปิดด้วยเหร อ ก็เลยกะว่าจะออกจากปั๊ ม ทีนี้ผมก็เลยสตาร์ทรถแล้วก็ต้องใช้ไฟหน้ารถนะครับเป็นตัวบอกทางผมผมก็เลยถอยรถแล้วก็เปิดไฟหน้ารถแล้วก็จะเลี้ยวตอนไหนผมตอนนั้นผมจำไม่ได้นะครับว่าทางออกมันต้องไปทางไหนเพราะผมจอดอยู่ข้างประมาณข้างหลังข้างในเลย ไปจอดข้างในปั๊มเลยเหรอคือลึกเข้าไปข้างในเลย ลึกเข้าไปข้างในเพื่อแบบไม่ให้ได้ยินเสียงคือผมกลัวจะนอนไม่หลับนะ ครับ ก็เลยจอดไปพอระหว่างที่ถอยรถออกมาแสงไฟก็จะเป็นตัวนำทางพอจะกำลังจะผ่านเหมือนกับเป็นแท้งน้ำนะครับผมไม่แน่ใจนะครับเป็นแท้งน้ำเนี่ยไฟหน้ารถผมไปส่องเห็นลุงคนหนึ่งหัวล้านๆลักษณะผมไม่ค่อยมีฮะแล้วก็ใส่ชุดสีเข้มๆหน่อยเกงขาสั้นรองเท้าแตะกวักมือเรียกผ ม กวักมือเรียกผมแต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้เข้าขับรถเข้าไปนะครับแต่ผมต้องผ่านตรงนั้นเพื่อที่จะเลี้ยวออกไปออกปั๊ ม ก็ยังจอดแล้วก็เปิดไฟรออยู่งั้นก็ยืนกวักมือเรียก กวาดคว้างไว้อย่างนั้นครับกวาดค้างไว้อย่างนั้นเลยเรื่อยๆจนที่แบบเอ้ยผมก็กำลังคิดว่าเอ้ยใช่เขาเรียกให้ไปทำอะไรแต่ตอนนั้นก็กลัวผีนั่นแหละครับแต่เพราะมันไม่มีใครแล้วนะ ครับ ผมก็เลยคิดว่าจะออกจากตรงนั้นไปเราก็เลยต้องขับรถพอขับรถผ่านเสียงเหมือนเสียงลุงเขาพูดสวนกลับมาน้องน้องมาช่วยลุงก่อนพูดอีกครั้งหนึ่ง ครับ แล้วผมก็คิดว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ตอนนั้นเนี่ยผมคงไม่ช่วยละผมคิดว่าขับไปดีกว่า ครับ แต่พอขับรถออกมาจะถึงทางออกของปั๊มอะครับมันจะมีทางเข้าทางออกนะครับมันมีประตูเหล็กปิดกั้นไว้อยู ่ มันออกไม่ได ้ครับ ก็คือทุกอย่างมันปิดหมดแล้วครับก็คือตอนนั้นคือเราสภาพเราอยู่คนเดียวอะตอนนั้น ครับ แล้วก็ต้องหาใช้แสงไฟของหน้ารถเนี่ยเป็นตัวหาช่องออกตอนนั้นก็คือเหมือนชะลอเบรกไว้ก็คือเหมือนกับคือมันออกไปได ้ครับ แต่ก็ต้องขับหักพวงมาลัยเอียงซ้ายเอียงขวาเพื่อที่จะมองว่าไปทางไหนได้บ้าง ครับ ก็มองแล้วมันไม่เห็นแล้วก็ยังเสียงของลุงก็มารอบที่สี่รอบนี้น้องมาช่วยลุงก่อน เดี๋ยวนะเสียงผมถามนิดนึงป๊อปเสียงนี่คือดังคือเราเห็นลุงแกตะโกนไหมหรือว่าเสียงมันผ่านกระจกรถแล้วเข้ามา อ๋อเสียงเหมือนกับผ่านกระจกรถคือเราเห็นแค่ตอนทั้งน้ำแต่ว่าตอนตะโกนเนี่ยผมมองไม่เห็น แต่เสียงมันเข้ามาในรถ ต่อแต่เสียงมันเข้ามาในรถเข้ามาในรถใช่ครับใช่ครับทีนี้พอเข้ามาในรถ ครับ ผมก็ได้ยินเสียงพูดขึ้นใหม่เสียงหนึ่งเป็นเสียงผู้หญิง ครับ พูดว่าอย่ามายุ่งกับเขาแล้วผู้หญิงเสียงผู้หญิงเนี่ยพูดสองครั้งอย่ามายุ่งกับเขาเพราะนั้นผมงงไปหมดเลยว่าผมเปิดวิทยุหรือเปล่าเพราะผมยังเปิดเพลงเบาๆอยู่เพราะว่าเสียงผมไปกดไอ้ปุ่มที่มันกดบนมือบนพวงมาลัยนะ อ าจจะไปกดเปลี่ยนช่องเป็น AM ช่อง FM หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ว่าได้ยินเสียงผู้หญิงพูดกลับมาลุงคนนั้นเสียงลุงคนนั้นเนี่ยพูดกลับมาแต่ไม่ใช่คำพูดเดิมนะครับมาช่วยกูก่อนกูไม่ให้ไปแล้วก็เงียบไปหน้าสองเสียงเลย คร ับ พอเงียบไปตอนนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าผมจะหาทางออกผมก็เลยวนไปอีกฝั่งนึงตอนนั้นก็คือเสียงที่จะออกแล้วครับก ็ เห็นเหมือนช่องนิดเดียวช่องแคบๆเนาะก็จ๋าว่าจะชนแล้วครับแต่ทีนี้คือลองหลบไปลองเหมือนกับเที่ยวหลบ ครับ แล้วมันก็หลบพ้นเหมือนกับว่าหลบผ่านไปเลยแล้วก็ไม่ชนอะไรเลยนะไม่ได้ยินเสียงอะไรที่เราเหยียบอะไรเลยแล้วก็ขับผ่านไปเลยแล้วก็ไปทำงานวันนั้นเราก็ไปหาที่พักแล้วก็ขับไปจนถึงพิษณุโลกแล้วหลังจากนั้นผมก็กลับมาทำงานที่สุพรรณแล้วก็เลยถามว่าก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังคือผมก็เลยเล่าว่าเนี่ยผมมาเจอผีบ่อยนะอะไรเงี้ยท ี นี้ผมก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้กับทางที่ทำงานฟังแล้วก็เลยพูดคำว่าพี่นี่ใช่ไห ม ทางที่จะไปลพบุรีไปสิงห์บุรีใช่ไหมครับ เขาถามผมบอกใช่ครับเขาบอกว่าปั๊มนั้นน่ะเจ้าของอ่ะปั๊มอ่ะเขาอ่ะโดดแท้งน้ำตายอยู่ตรงนั้น ฮะเจ้าของปั๊มโดด ครับ โดดจากแท้งน้ำสูงๆเลยนะ ก็คือเขา ก็โดดลงมาตาย อินแล้วก ็ ลงไปในแท้งน้ำเลยแล้วก็ตายอย่างนั้นเลยโดยที่ไม่มีโดยที่ญาติๆหรืออะไรเขาไม่รู ้ ใช่ครับจนผมก็มาตอนนั้นผมได้คำตอบของลุงแล้ว ครับ แต่ผมสงสัยตัวผมว่าผู้หญิงคนนั้นคือใคร ใช่ใช ่ทีนี้ผมเคยมีเรื่องหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าเคยมีคนเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนรถผม ครับ ซึ่งเหมือนที่บ้านผมเคยบอกว่าคืออาจจะเป็นแม่ย่านางรถเพราะผมค่อนข้างนับถือแบ บ นับถือมากครับก็เลยคิดว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้อาจจะแม่ย่านางรถช่วยให้ผ่านมา ไปไม่ได้ปออาจจะเป็นแม่ย่านางรถที่เหมือนกับมายื้อมาพูดมาทักมาท้วง ใช่ ว่าอย่ามายุ่งกับเรา ใช่ครับ เออมาตัวเจ้าของฟาร์มที่เขามาฆ่าตัวตายที่ว่าตกมาจากแท้งนะคือเขาทราบสาเหตุไหมครับว่าเขาเป็นเพราะอะไรฮะ เห็นเรื่องของเกี่ยวกับธุรกิจ อ๋อเหรอ ในญาติพี่น้องเนี่ยแหละครับ อ๋อมีปัญหาเรื่องธุรกิจก็เลยคิดสั้นด้วยการฆ่าตัวตาย ใช่ แล้วหลังจากนั้นฟาร์มนี้ก ็ อืมแล้วคือหลังจากที่แกเสียปั๊มปิดป่ะปั๊มปิดตัวมั้ย ปั๊มไม่ปิดครับ อ๋อคือปั๊ม ปั๊มกลางวันยังทำงานอยู่แต่กลางคืนคือปิดคือไม่เปิดตลอดใช่ครับ อืมแสดงว่าไม่ใช่ปั๊มร้างแต่ว่าเป็นปั๊มที่กลางวันเปิดให้บริการแต่ปิดตอนกลางคืน แต่ตัวเราอ่ะดันไปอาศัยนอนตอนกลางคืนแล้วก็เลยไปเจอวิญญาณของลุงเจ้าของปั๊ม ครับผม เหรอ ที่มาเรียกให้ไปช่วยใช่ครับ ไปช่วยอะไรอ่ะเออตอนนั้นสงสัยมาว่าคือสมมุตินะสมมุติก่อนว่าถ้าเปิดป๊อปลงไปรับปากลุงว่าจะช่วยนี่ขนลุกนะนะไปช่วยอะไรอ่ะโทษนะไปช่วยเอากระดูกเอาอะไรยังไงจะช่วยยังไงอ่ะ ตอนผมคิดว่าน่าจะเอาผมลงไปเอาลงไปแทนเขามากกว่าครับ ตัวตายตัวแทน ใช่ครับเพราะว่าเขาก็จะได้ไปทาง ครับ อันนี้ผมคิดเฉยๆนะ อันนี้คิดเองนะคิดว่าถ้าเกิดว่าป๊อปลงไปเนี่ยป๊อปอาจจะโทษนะเสียชีวิตแล้ววิญญาณป๊อปอาจอยู่ตรงนั้นแล้ววิญญาณลุงคนเนี้ยอาจจะไปเกิดก็ได้ไม่รู้เหมือนหลอกให้เราไปตายอย่างนี้ใช่ไหม หลอกให้เราเรียกให้เราไปช่วยเขาแล้วก็หลอกให้เราไปตาย อ๋อที่ปั๊มมันจะมีแท้งสูงๆอยู่ ครับใช่ครับ แล้วเขาไปโดดจากตรงที่สูงของแท้งนั้นลงมา ปีนขึ้นไปครับ ใช้ บันไดลิงแล้วก็ตั้งใจที่จะเปิดฝาทางแล้วก็มันเป็นแท้งใหญ่นะฝาใหญ่แล้วก็ลงไปเลยแล้วก ็ อยู่ตรงนั้นเลยไม่ขึ้นมาเลยครับ โอ้โหนี่คือการที่เจอมาเมื่อปีที่ผ่านมานี่เอง ใช่ครับ ไม่ต้องบอกชื่อปั๊มแล้วกันนะครับ ได้ครับ โอเคขอบคุณมากป๊อป ขอบคุณมากครับพี่ป๊อป ขอบคุณครับสวัสดีครับ